50 languages. 68. 68. كبير صغير. دودا چيكا. كبير وصغير. دوددو ماتو چيكادو. الفيل كبير. آنه دوددو. الفأر صغير. إلي چيكادو. مظلم ومضيء. كتلي ماتو بلكو. الليلة مظلمة. راتري كتلي آغيرتدي. النهار مشرق. بلغي بلغ آغيرتدي. طاعن في السن وشاب. هريا كريا. جدنا طاعن في السن. ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. وقبل 70 عاما كان شابا. 70 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. جميل وقبيح. ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಕಾರ. الفراشة جميلة. ಚಿಟ್ಟೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. العنكبوت قبيح. جيدا ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ. سمين ونحيل. ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. 100 كيلو ತೂಕದ ಹೆಂಗಸು ದಪ್ಪ. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيل. 50 كيلو ತೂಕದ ಗಂಡಸು ಸಣ್ಣ. باهظ الثمن ورخيص. دباري ಮತ್ತು ಅಗ್ಗ. السيارة باهظة الثمن. ಈ ಕಾರ್ ದುಬಾರಿ. الصحيفة رخيصة. ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅಗ್ಗ.